Na imetimia saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na saa 12 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni wakati wa kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Serikali mpya kushirikiana na magavana kutatua baadhi ya kero zinazokabili jamii. Magari mabovu yapatikana sehemu nyingi za ofisi za viongozi jijini Bujumbura. Ulimwengu waadhimisha siku ya uwezo wa vijana, siku inayotokea kukishuhudiwa ukosefu wa kazi kwa vijana kufuatia virusi vya corona. Tutapata ujumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO katika taarifa hii ya habari. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Arbeli Nduwayo. Jina langu Lomwadi Nyoyuzi, nawakaribisha nikisema karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kutoa ajira kwa vijana wanaohitimu shule pamoja na kupambana na virusi vya corona ni miongoni mwa shughuli za haraka zitakazotekelezwa na serikali mpya kwa ushirikiano wa magavana wa mikoa walioteuliwa hivi karibuni. Haya yamechomoza katika mkutano wa kwanza na magavana aliofanya Rais Evariste Ndayishimiye Ikulu mkoani Gitega, makao makuu ya kisiasa. Msemaji wa Rais Jean-Claude Karegwa amesema kuwa Rais Ndayishimiye amewaeleza magavana kwamba kulinda usalama ni kazi ya kila siku. Na viongozi wa idara mbalimbali za Wizara ya Masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, michezo na vijana wanaomba waziri aliyeteuliwa kuongoza wizara hiyo kuweka juhudi kukarabati na kupanua baadhi ya idara, jambo linaloweza kusaidia kupatia ajira vijana wasio na kazi. Wamewasilisha maombi hayo Jumatano hii wakati waziri Ezekiel Nibigila alipokuwa ametembelea idara hizo. Waziri huyo ameahidi kushirikiana na viongozi ili kutathmini kwa pamoja shughuli za kuwekea kipaumbele. Kuandalia miladi na kutoa ajira kwa vijana ni baadhi ya malengo ya chama cha ushirika Kosa kinachojumuisha vijana wanaofanya biashara ya pesa kupitia mitandao kwa njia ya simu za mikononi. Akifungua rasmi shughuli za chama hicho, Viateli Nikoba, mnye kiongozi wa chama chenyewe, ameleza kuwa biashara hiyo ya kutuma pesa ilisaidia pakubwa vijana waliohitimu masomo kuepukana na ukosefu wa kazi. Mmoja wa wanaofanya kazi yenyewe ametoa ushuhuda kwamba ni shughuli inayoingiza kipato. Vijana waliohitimu masomo wanaojumuika katika shirika Kusaka linalotengeneza sabuni kwenye makao makuu ya tarafa Kayoguru mkoani Makamba wana wasiwasi kuwa shughuli zao zilizokuwa zinafikia hatua inayoridhisha huenda zikakwama kufuatia hatua ya rais ya kupunguza bei sabuni maarufu Bururu. Wanaeleza kwamba waliungana ili kutafuta uwezo wa kukidhi mahitaji yao wakijiepusha kutumiwa na watu wanaohitaji maslahi yao. Wanaomba serikali kuharimia 50%, la sivyo hawatapata wateja tena wasipouza bei sawa na wengine. Tarehe 15 Julai ulimwengu unaadhimisha siku ya uwezo wa vijana. Siku hiyo imetokea wakati ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO ikionyesha mtu mmoja kati ya sita hana kazi kufuatia janga la COVID-19. Vijana wanatolewa wito wa kujitahidi na kutafuta mbinu ya kupambana na changamoto pamoja na madhara yanayoweza kutokea. Mengi katika ripoti hiyo na Fidel Antoine Sabimana. Madhumuni ya siku hiyo ya kimataifa ni kutambua umuhimu wa kimikakati ya kuwapa vijana ujuzi katika ajira, kazi nzuri na ujasiriamali, na kuonyesha jukumu muhimu ya vijana waliohitimu katika kukidhi changamoto za sasa na za baadaye za ulimwengu. Siku hiyo ya kimataifa ya mwaka 2020 hufanyika katika mazingira ya kipekee. Serikali nyingi ulimwenguni kote zimefunga kwa muda vituo vya elimu kuepuka kuzagaa kwa janga la COVID-19. Kufungwa kwa vituo hivyo kuna athiri zaidi ya 60% ya idadi ya wanafunzi ulimwenguni, kama inavyokadiriwa na shirika la Umoja wa Mataifa ya Sayansi na Utamaduni, UNESCO kwa kifupi. Nchi zingine kadhaa zimetumia kufungwa kwa kanda tofauti na kuathiri mamilioni ya wanafunzi kusimamisha visomo. Utafiti uliofanywa na UNESCO, shirika la kazi duniani ILO na benki la dunia dunia katika vituo vya ufundi na mafunzo unaonyesha kwamba masomo ya umbali sasa yamekuwa njia kawaida kusambaza ujuzi ambayo husababisha shida kubwa katika swala la maandalizi, marekebisho ya mipango, unganisho, tathmini au uthibitisho wa mafunzo yenyewe. Hivi sasa kijana mmoja kati ya vijana sita hawana kazi kwa sababu ya COVID-19. Kwa hiyo UNESCO inaomba vijana kuchangia katika juhudi za uokoaji, kubadilika kuwa na uvumilivu na kuzoea kukabiliana changamoto zinazotokana na virusi vya COVID-19. Azimio la shirika la kimataifa UN la kuanzisha siku ya ujuzi wa vijana duniani ilipitishwa na mkutano mkuu mnamo Disemba 18 mwaka 2014. Isanganiro. Naam, hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ikutangazia kutoka hapa jijini Bujumbura. Maiti ya msichana imeokotwa Jumanne hii kwenye kijiji mshikano wa tarafani Gihogazi mkoani Karusi. Taarifa zinazotolewa na viongozi tawala zikithibitishwa na polisi zinasema kuwa mwili wa marehemu umechomwa moto kwa kutumia mafuta ya gari. Afisa polisi mkoani Karusi anafahamisha kuwa tayari wameanzisha uchunguzi. Mshukiwa mmoja ambaye ni mchungaji wa kanisa amesimamishwa kwa ajili ya uchunguzi. Ofisi ya chama Senele ya kata Rugari tarafa na mkoa wa Muyinga imebomolewa na watu wasiojulikana usiku wa kuamkia Jumatano hii. Taarifa kutoka Rugari zinaeleza kuwa watu waliokuwa wanabebelea vyuma walivitumia kubomoa mlango, madirisha pamoja na kuta zake. Hii ni mara ya pili kuharibiwa. Mara ya kwanza ilikuwa Novemba mwaka jana. Wamiliki wa nyumba hata viongozi wa chama Senele mkoani Muyinga wanaomba sheria ichukue mkondo wake, tabia hiyo isisambae katika maeneo mengine. Katibu kata Rugari anaomba watawaliwa kuishi kwa amani, akitaja waliotekeleza kisa hicho kuwa wahalifu asiyejua lengo lao, hasa kipindi hiki mchakato wa uchaguzi unaonekana kumalizika. Na muungano wa mashirika ya kusaidia waliopoteza wapendwa wao katika machafuko yaliyoisimu nchi Karavi unaiomba tume ya haki za binadamu CNDH kuingilia kati kumwachia huru Terence Mushano. Katika waraka walioitumia tume CNDH Jumane hii, muungano Karavi unaeleza kuwa kufungwa kwa katibu wa shirika la ASE Genocide Chirimoso kumefanyika kinyume cha sheria na kuminya uhuru wa kujieleza. Muungano Karavi unaomba CNDH kuchukua swala hilo mikononi ili kufuatisha sheria. Na kuna dhihirika magari mabovu tofauti yasiyotembea yanayoegeshwa katika viwanja mbalimbali kunakoendeshwa shughuli za serikali. Kilicho dhahiri ni kwamba mikweche hiyo inamaliza muda mrefu bila kufanya kazi. Moize Misago ametembelea baadhi ya maeneo hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika maeneo tofauti ya taasisi za umma ambako tumetembelea asubuhi ya Jumatano hii, unakuta mikwechwe imewekwa katika mbuga za gari. Kwenye chuo kikuu cha Burundi Bewa la Mutanga, nyuma ya ofisi ya mkurugenzi wa chuo hicho, kuna mabasi na magari mengine ambayo hayafanyi kazi tena wakati huu. Hali ni kama hiyo katika makao makuu ya posta yaliyopo jijini Bujumbura kati, ambapo katika maegesho ya minibasi yenye rangi ya njano ya shirika hilo la serikali, unakuta mabasi ambayo yamekwama yakiwa hayana tena kazi. Baadhi ya magari hayo unakuta yatimizi tena vyuma, huku mengine unakuta yameninginia kwenye mawe. Katika kituo cha mpango wa kitaifa wa uzazi wa majira karibu na ofisi ya kituo cha kitaifa cha kukusanya na kuhifadhi damu, kuna magari ya aina tofauti ambayo yameharibika kitambo. Mengi miongoni mwa magari hayo unakuta hayana vyuma kama engine, milango, taili na kadhalika. Katika jengo ambalo linajulikana kama Grand Bureau kunaonekana pia magari ambayo hayafanyi kazi tena katika ukumbi wa maegesho. Katika sehemu zote ambazo tumetembelea, kilicho dhahiri ni kwamba magari hayo yaliyoharibika yanaonekana kuwa yameketi katika maegesho muda mrefu. Shukran Moize Misago. Tutoke hapa jijini Bujumbura tuelekee mkoani Chibitoke. wagonjwa wanaohitaji huduma ya mashine maalum inayotumia mionzi kupiga picha ili kusaidia kuchunguza viungo vya ndani ya mwili wa binadamu maarufu radiografi kwa lugha ya Kifaransa kwenye hospitali ya mkoa wa Chibitoke walalamikia kutotumika kwa x-ray hiyo yapata siku kadhaa. Hali hiyo inapelekea kufanya umbali mrefu wakija jijini Bujumbura kutafuta huduma hiyo. Daktari anayeongoza hospitali yenyewe anatuliza nyoyo kuwa mashine hiyo inaweza kufanya kazi muda wowote, maana inahitaji spare moja tu. Na kwa kumaliza toke mkoani Chibitoke, tuelekee kaskazini mwa Burundi ambapo baadhi ya wanafunzi wa shule ya ufundi ya kibinafsi mkoani Kayanza wanalamikia kutopata matokeo ya mtihani ya mwisho ya mwaka. Uongozi wa shule hiyo unasema kuwa sababu ni wawakilishi wa shule hiyo waliochukua fomu za alama za wanafunzi. Idara ya elimu mkoani Kayanza wanaomba wawakilishi hao kurejesha fomu hizo ili wanafunzi watangaziwe alama zao. Desire Hatungimana, afisa wa elimu mkoani Kayanza, anaweza kuwa swala hilo litachukuliwa mikononi na idara ya elimu ili kuitafutia ufumbuzi mali zao. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya jioni ya leo. Shukrani kwa wewe ambaye umenitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa fundi mitambo Arbel Nduayo aliyewezesha sauti yangu ikufikie pale popote ulipo. Kutoka hapa studio, mimi Lumwadi na kwa wageni kutakia jioni njema, kila la heri.